Note 10 teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Święto rolników i wsi Kołobralina w Wielkopolsce. Trwają tam uroczystości dożynkowe. Dodatkowe siły milicji, wojska i specjalny sprzęt. Na Białorusi 36. dzień antyprezydenckich demonstracji. Lubelscy motocykliści z darami dla dzieci z hospicjum imienia Małego Księcia. Przede wszystkim wieziemy różne specyfiki do kąpieli, kremy, pampersy, kolorowanki również. Rolnicy świętują i dziękują za tegoroczne plony. Na Pulku koło Bralina w Wielkopolsce trwa trzecie ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi. W dożynkach bierze udział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu, samorządu oraz wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. A wielkopolskie dożynki obserwuje Agnieszka Drążkiewicz, z którą łączymy się. Agnieszko, jak wygląda to święto plonów? A te dożynki rozpoczęła msza w intencji rolników, celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Metropolita poznański przypomniał, że zwyczaj dziękowania za płody ziemi ma wielowiekową tradycję. Duchowny podkreślił też, że dziś należy okazać wdzięczność wszystkim rolnikom. Przynosimy chleby żniwne, wieńce, warzywa, owoce i kwiaty, a wraz z nimi także cały trud pracy rolników. Gromadzimy się dzisiaj na Pulku, aby oddać cześć rolnictwu, które znaczy dla ludzkości więcej niż lądowanie człowieka na Księżycu. Bo arcybiskup dodał, że dzięki rolnictwu był możliwy rozwój światowych cywilizacji. Po nabożeństwie dożynki przeniosły się na specjalnie na tę okazję zbudowaną scenę. Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję za to dzisiejsze święto tutaj z południa Wielkopolski, które niech rozbrzmiewa i niech daje sygnał całej Polsce, jak polska wieś jest dla nas, dla wszystkich Polaków ważna, jakim jest fundamentem. Święto plonów przybiera szczególny charakter w roku 2020, dodał szef rządu, roku suszy, roku podtopień i roku epidemii. Rolnictwo w tym czasie to polska racja stanu, mówił premier Mateusz Morawiecki. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Wzmożone środki bezpieczeństwa w Mińsku. Dziś kolejna demonstracja opozycji. To 36. dzień protestu Białorusinów, którzy domagają się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Białoruskie służby ustawiły metalowe ogrodzenia wokół Placu Niepodległości, a wokół Placu Październikowego ogrodzenie z drutu kolczastego. Tam stoją też uzbrojeni żołnierze wojsk wewnętrznych. Na przedmieściach Mińska zauważono kolumnę wozów opancerzonych, która kieruje się w stronę centrum. Na Białorusi w niedzielę zawsze dochodzi do największych antyrządowych demonstracji. Tydzień temu protestowało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Tymczasem białoruska milicja poinformowała, że wczoraj w Mińsku na Placu Wolności demonstrowało około 100 osób, a zatrzymano 99. Według niezależnych mediów we wczorajszym Marszu Kobiet w stolicy uczestniczyło około 10 tysięcy ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od prawie trzech tygodni program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać trzy razy dziennie, rano po 6.30, po 12.00 oraz wieczorem po 22.00. Za pięć dni będzie gotowy nowy obóz dla uchodźców na Lesbos. Zapowiedział to grecki minister do spraw migracji, który jest na wyspie i koordynuje pracę przy stawianiu nowych namiotów. W wyniku pożarów, które strawiły obóz Moria we wtorek i środę, ponad 12 tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji straciło dach nad głową. Obóz istniał od 5 lat i był przeznaczony dla migrantów, którzy dostali się do Turcji w drodze do Europy. Mieszkało tu ponad 12 tysięcy osób, w tym 4 tysiące dzieci, choć przeznaczony był dla niespełna 3 tysięcy osób. Lubelscy motocykliści zawieźli dary do hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. W akcję włączyło się ponad 100 osób. Dzięki nim do chorych dzieci trafiły specjalistyczne kosmetyki, a także kolorowanki i książeczki. Taka akcja pomagania. Myślę, że to jest potrzebne, aby jak najwięcej takich imprez. Co wieziemy? No przede wszystkim wieziemy różne specyfiki do kąpieli, kremy, pampersy, podkłady. O to, o co wszystko prosili organizatorzy. Kolorowanki również. Ja biorę udział w akcji po raz drugi, bo drugi sezon jeżdżę motocyklem. No głównie potrzebniejsze rzeczy, czyli podkłady antyodlezionowe, środki higieniczne i jakieś tam kolorowanki. Nie możemy niestety z powodu koronawirusa żadnych maskotek dawać i zabawek, no bo wiadomo, że takie są restrykcje. Lubelskie hospicje Hospicjum działa od 1997 roku. Obejmuje bezpłatną, całodobową, domową i stacjonarną opiekę nieuleczalnie chorych dzieci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centralnej części Polski i na północy może się miejscami chmurzyć. Słaby deszcz tylko nad morzem. Jest przyjemnie ciepło od 20 stopni w Białymstoku, 23 w centrum do 26 w Rzeszowie. Jutro i pojutrze jeszcze cieplej, we wtorek do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Mówisz, że tyle nie kupujesz i że po co ci Allegro Smart? A zobacz, jedzenie? Mają. Chemię? Mają. Ubrania? Mają. Wszystko, co kupujesz na co dzień, mają. Niby fajnie, ale co z dostawami? Ha, darmowe dostawy też mają. Jeżeli najważniejszy jest spokój z zakupami, już nawet za kilka złotych miesięcznie kup Allegro Smart z darmowym kurierem przy zakupach już od 100 zł. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Magazyn bardzo kulturalny. Leżałem w ciemnym pokoju, odrętwiały, wpatrzony w świecącą tarczę zegarka na przegubie. Nie wiem, jak długo. Odwróciłem się na bok. Łóżko było dziwnie szerokie, czegoś mi brakowało. Wstrzymałem oddech. Nastała zupełna cisza. Zamarłem. Harry. Harry. Chciałem się odezwać, ale usłyszałem kroki. Szedł ktoś wielki i ciężki jak... Gibarian? Powiedziałem spokojnie. Tak, to ja. Nie zapalaj światłem. Ale ty nie żyjesz. To nic. Poznajesz przecież mój głos. Tak. Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Spóźniłeś się o 4 dni. Gdyś przyleciał wcześniej, może nie byłoby trzeba, ale nie rób sobie wyrzutów. Nie jest mi źle. Naprawdę tu jesteś? Ach, myślisz, że ci się śnie? Jak myślałeś o Harry? Gdzie ona jest? Skąd wiesz, że wiem? Domyślam się. Zachowaj to dla siebie. Powiedzmy, że jestem tu zamiast niej. Ale ja chcę, żeby ona też była. To niemożliwe. Dlaczego? Słuchaj, ale ty wiesz, że to naprawdę nie ty, tylko ja. Nie, to naprawdę ja. Gdybyś chciał być pedantyczny, mógłbyś powiedzieć, że to ja jeszcze raz. Ale nie marnujmy słów. Odejdziesz? Tak. I ona wtedy wróci. Zależy ci na tym, czym ona dla ciebie jest. To moja rzecz. Przecież boisz się jej. Nie. I brzydzisz. Czego chcesz ode mnie? Litować możesz się nad sobą, nie nad nią. Ona zawsze będzie miała 20 lat. Nie udawaj, że tego nie wiesz. Naraz, zupełnie nie wiem czemu, ochłonąłem. Czego chcesz? Spytałem cicho. Sartorius przekonał Snauta, że go oszukałeś. Teraz oni ciebie oszukują. Pod pozorem montowania aparatury rentgenowskiej budują anihilator pola. Gdzie ona jest? Spytałem. Czy nie słyszałeś, co ci powiedziałem? Ostrzegłem cię. Gdzie ona jest? Nie wiem. Uważaj. Potrzebna ci będzie broń. Nie możesz liczyć na nikogo. Mogę liczyć na Harry. Powiedziałem. Usłyszałem cichy, szybki odgłos. Śmiał się. Naturalnie, że możesz. Do pewnej granicy. W końcu zawsze możesz zrobić to, co ja. Ty nie jesteś Gibarianem. Proszę. A kim? Twoim snem może? Nie. Ich kukłą. Ale ty o tym nie wiesz. A skąd wiesz, kim ty jesteś? Skąd wiesz, kim ty jesteś? To mnie zastanowiło. Chciałem wstać, ale nie mogłem. Gibarian mówił coś, nie rozumiałem słów, słyszałem tylko dźwięk jego głosu. Walczyłem rozpaczliwie ze słabością ciała. Jeszcze raz największym wysiłkiem targnąłem się i zbudziłem. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry. Tak, tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, 13 września. A wczoraj minęła 99. rocznica urodzin Stanisława Lema. Stąd przypomnienie naszej Solaris z Elizą Rycembel w roli Harry, Piotrem Machalicą w roli Snauta i Sartoriusa oraz Arkadiuszem Jakubikiem, który już dla nas pozostanie na zawsze, Chrisem Kevinem. Zamierzaliśmy już w tym roku kontynuować lekturę prozy Lema, ale powstrzymano nas. Pojawiła się sugestia, że stulecie będzie stanowiło wyjątkowy pretekst. Tymczasem właśnie zaczęły napływać z Krakowa liczne wiadomości, że dzisiaj jest jutro. Postanowiliśmy sprawdzić, co to znaczy. Połączyliśmy się więc z Krakowem, z panem dyrektorem Teatru Groteska, Adolfem Welczkiem. Witam bardzo serdecznie. I nie jest pan sam przy komputerze, czy przed komputerem, bo oczywiście połączyliśmy się za pomocą komunikatora internetowego, więc cokolwiek złego wydarzy się w tyle, to nie nasza wina, tylko jego, tego komputera. Połączenie. Otóż towarzyszy panu kobieta. Małgorzata Zwolińska, która jest spiritus movens przedsięwzięcia, jakim są nasze dzienniki gwiazdowe, ponieważ Małgorzata dokonała adaptacji książki pana Stanisława Lema i jest także autorem scenografii. Oczywiście rozmawiamy o spektaklu, który miał już swoją premierę kilka lat temu, a więc państwo są po prostu przygotowani do obchodów owego dziwnego jubileuszu. Jesteśmy przygotowani, to prawda. Tym bardziej jesteśmy przygotowani, że oficjalna strona Stanisława Lema, którą prowadzą syn pana Stanisława Lema i osobisty sekretarz, uznała nasz spektakl za jedną z najlepszych inscenizacji Lema na świecie, jaką widzieli panowie, ale zastrzegli się oczywiście, że widzieli dużo, ale nie wszystkie, rzecz prosta. Natomiast uważają, że nasz Lem, nasze dzienniki są jedną z najlepszych inscenizacji prozy tego autora. Na świecie. Także to miłe i to daje nam otuchy i tym bardziej w jakimś sensie nas mobilizuje, bo nie jest łatwo w czasach pandemii zorganizować się ponownie po wakacjach, po tych wszystkich perturbacjach, żeby zaprezentować w ramach konferencji przedstawienie, no ale oczywiście robimy to z wielką radością. Zaraz zwrócimy się do pani, tylko padło słowo konferencja, a my mówimy o spektaklu, czyli jeszcze nic nie wiemy na temat konferencji samej. Możemy tylko dodać, że te obchody 99. urodzin Stanisława Lema w Krakowie odbywają się między 11 września, czyli zaczęły się już, a 28. I teraz bardzo proszę jakoś osadzić w czasie tę konferencję. My jesteśmy częścią tego wydarzenia, które składa się z paneli dyskusyjnych poświęconych twórczości Stanisława Lema. Konferencja jest organizowana przez biuro festiwalowe krakowskie. No i my jesteśmy częścią tego zdarzenia, prezentujemy nasze przedstawienie, a oprócz naszego spektaklu Teatru Groteska będą także spektakle w ramach tej konferencji prezentowane z pozostałych teatrów krakowskich, które mają w repertuarze spektakle według prozy Stanisława Lema. Taka jest struktura tego wydarzenia, którego tytuł pani wymieniła zresztą na początku. Dzisiaj jest jutro. Panią poprosimy o odpowiedź na pytanie, co to znaczy, chociaż większość pewnie naszych słuchaczy już domyśliła się, o co chodzi. Natomiast te inne teatry to raptem jeszcze tylko dwa, więc nie aż tak wiele teatrów krakowskich przygotowanych było na tę 99. rocznicę. Ja tylko wymienię szybciutko, że to także Teatr Łaźnia Nowa, który pracuje, jak rozumiem, nad premierą, oraz Teatr Ludowy, który przygotował adaptację Solaris wspominanej właśnie. A Teatr Łaźnia Nowa pracuje nad czymś bardzo oryginalnym, bo to jest Lem vs. Pikhejdyk. A ci, którzy znają historię życia i twórczości Stanisława Lema, wiedzą, że to bardzo była elektryzująca relacja pomiędzy dwoma autorami prozy science fiction, Stanisławem Lemem i Pikhejdykiem. To wróćmy do spraw Teatru Groteska. Jeżeli pan dyrektor pozwoli, zwracam się już do pani Małgorzaty Zwolińskiej. Dzisiaj jest jutro. Dzisiaj jest jutro w kontekście naszego spektaklu i w kontekście prozy Lema. Jest to bardzo adekwatnie do istnienia człowieka, ludzkości we wszechświecie wybrany cytat. Bo tak naprawdę życie toczy się po kole i wszystko już było i to, co było, jeszcze będzie. I taki też jest przekaz naszego spektaklu, że póki człowiek nie zrozumie sensu i istoty swojego małego istnienia, swojego mikrokosmosu, to żyje w jakimś obłędzie. Stanisław Lem oczywiście uznawany jest, czy był, za największego z literackich futurologów. No i on pewne rzeczy przewidział, czyli myślał o dalekiej przyszłości, tymczasem ona zaczęła się w sposób niepokojący już realizować właśnie teraz, właśnie dzisiaj, na naszych oczach. Czyli to, co przepowiedział, spełnia się, mimo że podejrzewaliśmy jeszcze wiele lat temu, że uprawia on spiskową teorię dziejów, że zmyśla, że fantazjuje, może za bardzo. Tymczasem okazało się, że jednak nie. No tak, dzisiaj jest jutro, bo krążymy wśród tych samych uniwersalnych problemów, tak naprawdę, które męczą ludzkość od momentu, kiedy pojawiły się zapewne pierwsze narzędzia. A to fundamentalne pytanie, jak ludzkość naprawić, jak uczynić ją doskonałą, lepszą, a w efekcie szczęśliwą. I przecież to jest jeden z głównych tematów Dzienników Gwiazdowych i jeden z głównych tematów podróży Jona Tichego i doświadczeń i starań zmierzających do tego, żeby świat uczynić lepszym. I czynimy to my także, przecież wszyscy, dziś, starając się sprawić, żeby jutro było doskonalsze. I tak to jest przecież, że pracujemy nieustannie na to, co z przodu, do przodu. I ta refleksja na temat tego, że nasze wysiłki dzisiaj ewentualnie mogą tworzyć to, co przed nami. I zdawanie sobie z tego sprawy, no jest niezwykle konstruktywne, potrzebne i powiedziałbym budujące. Ale Lem, jako wielki wizjoner i znawca natury ludzkiej, powiedziałbym nawet ktoś, kto w sposób szamański wyniknął w te zawiłości ludzkich umysłów, mówi, że tak łatwo ludzkość naprawić, ale nie możemy tego uczynić. I nie możemy, i wiemy wszyscy, ile w historii literatury, kultury powstawało dzieł, które miały wskazać, dać wytyczne do tego, żeby ludzkość była szczęśliwa na miarę naszych marzeń, oczekiwań, i jak się nic nie udało. No ale Lem jako, oczywiście porusza ten bardzo poważny temat, ale jako człowiek obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, co zresztą Małgorzata znakomicie w adaptacji wydobyła, no używa takich figur, które mają nas zbawiać, czyli świat uczynić lepszym w jednym z epizodów naszego spektaklu używał takich figur i takich postaci jak Anglik Belzebub, Niemiec Ashtaroth i Polak Alojzy Kupa. No to są asystenci Jona Tichego, którzy biorą udział w eksperymencie zmierzającym do uczynienia świata lepszym. Czy to się mogło udać, kiedy miał takich asystentów, inny bohater, będący alter ego zresztą Stanisława Lema? No przecież do licha nie mogło się udać i się nie udaje niestety, czego doświadczamy wszyscy na co dzień. I w spektaklu mówię o tym dlatego, że Lem porusza niezwykle takie ważne, no trudne tematy, jak choćby problem sztucznej inteligencji, która w finale naszego spektaklu wiedzie religijną rzeczywistość ludzkości na manowce. I my także dziś widzimy, że ta sztuczna inteligencja, no niby pożądana, ale budząca potężne niepokoje. No więc Lem, poruszając te bardzo ważne tematy i takie no, niepokojące także poprzez odzwyczajenie inteligencji, łagodzi te wszystkie ostrości myśli, posługując się, no tak jak wymieniłem te trzy postaci, żartem, ironią, sarkazmem, i to sprawia, że zarówno jego proza, jak i przedstawienie, o co Małgorzata dbała w adaptacji bardzo, no jest w gruncie rzeczy otoczone takim woalem żartu, ironii, sarkazmu, no czyli czegoś niezwykle zdrowego, ale także moim zdaniem budującego. I to jest jedna z potężnych broni, którą się Stanisław Lem posługuje, żeby tę bardzo taką diagnozę ostrą łagodzić i czynić ją do zniesienia. Ale ja jeszcze chciałam dodać tutaj do tego zdania, które na samym początku powiedziałeś, że człowiek robi wszystko, żeby to jutro było lepsze, czyli myśli, pracuje, wymyśla, udoskonala ten świat, ale czy na pewno udoskonala? Bo to wszystko, te wszystkie udogodnienia, które człowiek wymyśla, te sztuczne inteligencje, te komputery, te rakiety, te wszystkie rzeczy, które pozwalają mu niby lepiej funkcjonować, to tak naprawdę w pewnym momencie niszczą też tego człowieka i niszczą środowisko, w którym żyje. Czyli czy to jutro jest na pewno lepsze i czy na pewno nas udoskonala i nas poprawia i ulepsza ten świat, to jest wielki znak zapytania, bo jest wspaniałe zdanie napisane, już w tej chwili nie pamiętam w którym dzienniku, z dzienników gwiazdowych, Lem napisał, że te wszystkie podróże, które miały udoskonalić świat i poznać świat i tak dalej, te wszystkie podróże są nieważne, bo co jest najważniejsze? Najważniejszy jest tak naprawdę ten kamyk znaleziony w bucie w czasie spaceru, ten ząb, który wypadł gdzieś tam w dzieciństwie zamknięty w kasetce, te takie drobne rzeczy, które się pamięta, te ułamki sekundy, te takie drobne sprawy, te takie rzeczy, które trzymają go tu i określają jego związki z najbliższymi dla niego ludźmi, że to jest najważniejsze i to jest siła tego człowieka, a nie te wszystkie wspaniałe, fantastyczne podróże w dalekie światy własnego umysłu, bo dla mnie też było istotne to, żeby nie robić adaptacji na temat podróży gwiezdnych, które odbywają się w rakiecie, tylko stworzyłam przedstawienie, gdzie bohater Ion Tichy podróżuje w głąb siebie, czyli podeszłam do tego tematu opierając się na filozoficznej myśli średniowiecznej, czyli że człowiek jest mikrokosmosem, mikrokosmosem umieszczonym w makrokosmosie i że tak naprawdę te wszystkie gwiazdowe podróże odbywają się nie poza niego, gdzieś tam daleko, tylko w głąb siebie, że on, bohater, musi ze swoimi wątpliwościami egzystencjalnymi, ze swoimi przemyśleniami filozoficznymi uporać się. No tak, no, dokąd podróżowali bohaterowie, którzy znaleźli się na planecie Solaris, także w głąb siebie, to wszystko działo się w ich umysłach. Bo w gruncie rzeczy zmienia się tylko scenografia od czasu, kiedy człowiek zaczął myśleć. Zmienia się scenografia i to, o czym Małgorzata mówi, że ten rozwój materialny, rozwój techniczny jest wspaniały, ale no wspaniały w tym sensie, że olbrzymie osiągnięcia w tej materialnej części rozwoju ludzkości obserwujemy, ich doświadczamy, ale czy tak naprawdę za tym postępuje rozwój wartości, naszej moralności, naszej wiedzy, no tego wszystkiego, co stanowi o człowieczeństwie. Czy nie zapominamy o tym kamyku znalezionym w bucie po spacerze, prawda? No, czyli tej części naszej takiej fundamentalnej, jednostkowej, esencjonalnej egzystencji. I Lem o tym mówi w sposób wyraźny, kiedy tam opowiada, czy rekapituluje, czy bohater ma zrekapitulować na zjeździe kosmicznym międzygwiazdowym historię ludzkości. Okazuje się, że nie ma się czym chwalić. Wojna na wojnie, agresja, zniszczenie to są działania, które ludzkość najbardziej w jej historii absorbują. Jak popatrzymy w taki spokojny sposób na to, co się dzieje choćby we współczesnym świecie, no to niestety musimy przyznać rację Lemowi. Ludzkość nieustannie prowadzi wojny, które prowadzą do tego, do czego prowadzi każda wojna przecież. No i to jest poważny problem, poważny zgrzyt i moment do zastanowienia się nad samym sobą. Zresztą cóż, Lem uważa, że bez tej autorefleksji, bez zastanowienia się i tej reformy jednostkowej niemożliwe jest naprawienie świata. Znaczy postuluje, żeby świat zmieniać samego siebie. To jest, myślę, najzdrowsza i najsensowniejsza recepta. Nie taka prosta jednak do zrealizowania. Nie taka prosta, o czym zresztą Lem mówi, bo przecież naszemu idealnemu bohaterowi, no który, jak mówię, jest alter ego Stanisława Lema i trudno podejrzewać tego bohatera o to, że nie chce działać w kierunku zrealizowania tych postulatów, które tkwią w głowie autora, który jest też przedstawicielem każdego z nas. No nie udaje się to. Nie udaje się, mimo starań, chęci i bicia głową o ścianę ze wszystkich sił, po prostu się tego nie udaje zrobić, bo niestety nie jest to takie proste i może, bo to też jest myśl Lema, może to jest po prostu niemożliwe. Ale Lem miał świadomość, że to jest niemożliwe. Ja przygotowując się do tej adaptacji wysłuchałam wszystkie chyba możliwe wywiady, które są zamieszczone w internecie ze Stanisławem Lemem i oczywiście kilka razy przeczytałam Dzienniki Gwiazdowe i szukałam jakiegoś sposobu na interpretację tej książki. I oczywiście mimo, że to jest pełne humoru, bardzo dowcipne, zabawne, zainspirowana Dziennikami Gwiazdowymi, napisałam jako piosenkę reklamującą nasz spektakl, bardzo smutną piosenkę o ciężarze istnienia, ponieważ pod tym humorem, dowcipem jest ukryty właśnie ten duży znak zapytania, czyli ta świadomość istnienia, czyli ten ciężar istnienia, ten ból istnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A wracając do tego rozwoju cywilizacyjnego, przewidzianego, wymyślonego, zaprojektowanego przez Stanisława Lema, no to no, dzieje się to, co przewidział, jak już wspomniałam, czyli na przykład możemy porozumiewać się za pomocą internetu, czyli w tych trudnych warunkach, w jakich znaleźliśmy się przed pół rokiem, możemy sporo zdziałać w sferze komunikacji. No tak, ale w tych trudnych warunkach znaleźliśmy się przed rokiem, dlatego że również udoskonalone zostały środki komunikacyjne w sensie, że łatwiej podróżujemy po świecie, realnie podróżujemy. Gdybyśmy łatwiej nie podróżowali, to ten koleżka ze wschodu tak łatwo i tak szybko nie przedostawałby się do innych rejonów świata. Wiadomo, co mam na myśli. Więc te podróże z jednej strony powodują rozprzestrzenianie się na przykład chorób, a z drugiej strony, żeby móc jakoś funkcjonować w chorym świecie, możemy skorzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych, na przykład w dziedzinie elektroniki, prawda? No to wszystko jest tak jakoś dziwnie powiązane ze sobą. Tak, ale to nie zmienia faktu, że esencją tego porozumiewania się dzięki tym osiągnięciom jest nasza chęć porozumiewania się i chęć wymiany myśli. No, czyli mówiąc krótko... Chęć prowadzenia dialogu, bo to też przy tych wszystkich możliwościach jest nadprodukcja śmieci i to są śmieci nie tylko w postaci worków foliowych, ale również w postaci słowa, które nic nie znaczy, które jest po prostu jakimś gestem zamieszczonym na przykład na Facebooka, prawda? A, bo to jest druga strona tej rewolucji elektronicznej, że portale zasypują nas informacjami, jak którego Małgorzata powiedziała, no zupełnie zbędnymi. No i to jest problem. Liam zresztą o tym też mówi, pisze, że ten postęp oczywiście po prostu będzie prowadził do takich nieprzewidzianych problemów, z którymi tak na dobrą sprawę też nie bardzo sobie potrafimy poradzić. No bo wszystkim nam zaczyna doskwierać szum informacyjny, czy nadmiar informacji i to takich często niepożądanych, takich, które w epoce Gutenberga nie miałyby prawa w przestrzeni publicznej funkcjonować. A teraz dzięki temu... Tej łatwości dostępu. Tak, one funkcjonują, no i czynią poważne spustoszenia. Także ta technologia, ile o tym mówi, ma pełną świadomość tego, no tak jak każdy kij, przy czym to jest kij bardzo potężny, ma dwa końce. Potężny ze względu na siłę oddziaływania, na siłę rażenia. I tylko nasza mądrość, refleksja, którą starał się nam przedstawić w dziennikach, może sprawić, że będziemy w sposób rozumny korzystać z tych wynalazków, ale powiedzieliśmy sobie, że to jest bardzo trudne, a może w ogóle niemożliwe, no, że tak zwana sfera bez wstydu, czyli braku wstydu, niestety zaczyna dominować w przestrzeni publicznej naszej, nie w ogóle w przestrzeni komunikacyjnej, powiedzmy. I to jest jeden z problemów, który się pojawił za sprawą no właśnie mediów tych elektronicznych, tego łatwego dostępu i tej możliwości wypowiadania się każdego. I za wolnością nie idzie odpowiedzialność, powiedziałbym, no bo wolność to jest odpowiedzialność, no co tu dużo gadać. Jak nie ma tej odpowiedzialności, to zaczynają się problemy, w które coraz wyraźniej brniemy i chyba zaczynamy też na szczęście znowu w tej zbiorowej mądrości dostrzegać te niebezpieczeństwa tego nadużywania wolności w takiej sferze komunikacyjnej. Nie chodzi mi tu o cenzurę, no tylko po prostu o etykę i odpowiedzialność za słowo, za ranienie drugiego i tak dalej. Takie rzeczy coraz bardziej doskwierające. Tu Trójka. Program trzeci. Przy okazji chciałam dowiedzieć się, czy Państwo odpowiedzialnie już rozpoczynają nowy sezon w Teatrze Groteska, czy inaczej mówiąc, spektakl pod tytułem Dzienniki Gwiazdowe w Pana reżyserii, w adaptacji Pani Małgorzaty Zwolińskiej. Czy one będą pokazywane na żywo, czy online? Na żywo. Bo przy zachowaniu wszystkich wymogów. Tych niezbędnych, no, które mam nadzieję są skuteczne. Ale proszę mi wierzyć, że próbowaliśmy aktywności w internecie na różne sposoby. Myślę o teatrze tak. I ja jako człowiek z epoki Gutenberga, czy my jako ludzie z epoki Gutenberga, jednak uważamy, że teatr to jest sfera emocji, która możliwa jest do wygenerowania tylko na styku scena-widownia. Tak. Bez to tak naprawdę cholera nie ma teatru. No, jest kino oczywiście i to, co my robiliśmy, to było niedoskonałe kino, no bo środki, jakimi dysponowaliśmy i okoliczności, czyli ta nagła konieczność jakiegoś funkcjonowania, jakiegoś właśnie w internecie sprawiła, że to było takie, jakie było. Ale teatr, jeśli on ma mieć sens, a dla mnie ma głęboki sens, zbiorowe przeżywanie bezinteresownych emocji estetycznych, no i wartości. To ma sens głęboki na żywo, w teatrze, bo wtedy się wytwarza ta prawdziwa więź, której nam też zaczyna brakować. Poprzez to, że się izolujemy, no właśnie przez media elektroniczne, powstaje ta nasza świadomość współodczuwania, czyli potwierdzania słuszności naszych emocji. Przecież my doświadczamy też tego, bo jesteśmy teatrem dla dzieci i obserwujemy, jak to się dzieje, kiedy ta widownia przejmuje się losami bohatera. To są nie do przecenienia zdarzenia, czyli programowanie dysków twardych naszych najmłodszych widzów poprzez właśnie taki rodzaj kontemplowania zdarzeń i generowania pozytywnych emocji. Jak mówię, bezinteresownych, bo za tym nic nie idzie, żadna nagroda ani kara nie idzie, tylko człowiek zatopiony jest w strumieniu zdarzeń, no i właśnie przeżywa coś wspaniałego. I tego niestety nic nie zastąpi. Internet nam tego nie da, no bo jesteśmy sami, no sami przeżywamy tak jak przeżywamy, bo oczywiście ten ekran ścina pewne pasma emocji, nawet bardzo duże. Staramy się wrócić do grania. Robiliśmy to już w sierpniu. Będziemy podejmować granie na żywo. W ramach konferencji oczywiście spektakl na żywo. A konferencja odbywa się hybrydowo? Takie nowe określenie na relacje. Mam wrażenie, że one odbywają się też na żywo. Tak sądzę. Przepraszam bardzo, bo właśnie znalazłam informację, która przyszła do nas z KBF-u, czyli z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Transmisja na kanale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w serwisie YouTube, a także na profilu pewnego portalu społecznościowego. Który to dzień, bo to jeszcze przed nami. 19. No teraz jeszcze przypomnijmy, to w Teatrze Groteska, Dzienniki Gwiazdowe. Nasz gość, czyli pan Adolf Welczyk, wyreżyserował ten spektakl w 2017 roku. Adaptacji wcześniej dokonała oraz przygotowała scenografię pani Małgorzata Zwolińska. Zanim posłuchamy piosenki, mam nadzieję, że będzie lepiej słychać niż naszą rozmowę, to jeszcze raz przypomnę, że dwa pozostałe teatry krakowskie też biorą udział w tych obchodach 99. urodzin Stanisława Lema. Cóż to się będzie działo za rok o tej porze? Oby już bez komplikacji żadnych i niekoniecznie hybrydowo. Te dwa pozostałe teatry to Teatr Łaźnia Nowa, który przygotowuje, o ile dobrze zrozumiałam, właśnie premierę, oraz Teatr Ludowy, który wcześniej pracował nad adaptacją powieści Stanisława Lema Solaris. My też jeszcze na moment do naszej Solaris powrócimy, ale chciałam zapytać, państwo są stosunkowo młodzi, ale chciałam zapytać, czy ktoś z państwa pamięta, co wydarzyło się w Wigilię 80. urodzin Stanisława Lema? Odpowiem, bo może jednak będąc dziećmi słyszeli państwo, co wydarzyło się, a już teraz przestaję żartować, bo Wigilia urodzin 80. miała być fetowana 11 września 2001 roku. No i ja jechałam właśnie do Krakowa, byłam w pociągu, kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło. Tak. Dwie wieże, tak? Ja oczywiście o niczym nie wiedziałam. Siedziałam w pustym przedziale pierwszej klasy pociągu w relacji Warszawa-Kraków i w niewinności swojej, naiwności i niewiedzy pojawiłam się w miejscu, w którym miały odbyć się owe uroczyste urodziny z tortem i tak dalej. I nie mogłam zrozumieć, dlaczego jest dziwne zamieszanie, a na ekranach pokazują jakieś potworne obrazy. I pomyślałam, ojej, to na cześć Stanisława Lema, pewnie jakiś film futurystyczny. I nadal nie wiedziałam, co się stało, a wszyscy w jakimś przerażeniu wpatrzeni w te ekrany. No oczywiście za jakiś czas dotarła wreszcie do mnie wiadomość, co wydarzyło się w Nowym Jorku. 11 września 2001 roku to była Wigilia urodzin 80. Stanisława Lema. No i byliśmy wszyscy w potwornym szoku. No a dziennikarze rzucili się naturalnie na futurologa, na tego, który przewidział niejedno. Co sądzi na ten temat? No, o ile dobrze pamiętam, nie miałam odwagi go o to samo zapytać. Tak to wyglądało 19 lat temu. Właśnie 11 września urodziny właściwe. No to dzień 12 września, o czym już mówiliśmy. To teraz poprosimy o piosenkę, a później może uda nam się odtworzyć jeszcze fragment naszej ukochanej wersji Solaris. Małgorzata Zwolińska i Adolf Welczyk byli naszymi gośćmi w tym czasie obchodów Kraków Lubi. Taka jest opinia, że lubi rocznicę, więc właśnie. No ale to nie jest tuzinkowa rocznica, 99. Tak, więc urodziny proroka, tak, ludzkości. Jest, a więc jest. W tym czasie obchodów 99. urodzin Stanisława Lema byli naszymi gośćmi. Dokończyłam zdanie karkołomne. To proszę, by pani Małgorzata zapowiedziała raz jeszcze piosenkę. No i już do spotkania w Krakowie. Przypominamy, to miasto literatury UNESCO. Marek Piekarczyk w piosence Ciężar Istnienia. Proszę nie wchodzić bez pukania. Proszę nie wchodzić, nie szarpać, nie krzyczeć. Proszę nie wchodzić bez pukania. Nie szarpać, nie krzyczeć, nie budzić. Nie odpowiadam na pytania. Tak, tak, to ja, tak, tak, to ja, tak, tak, bla, bla, bla, bla. Sufit, podłoga, ściana. Tak, to ja, tak, tak, bla, bla, bla, bla, to ja, to ja. Nie odpowiadam na pytania. Tak, tak, to ja, bla, bla, bla, bla, to ja, to ja, to ja. Proszę nie wchodzić bez pukania. Głowa to myśli, poczekalnia. Czekam, to ja ten sam, tak, tak, to ja ten sam. Sufit, podłoga, ściana. Czekam, to ja tak, to ja, tak, tak, ten sam. Głowa to myśli, poczekalnia. Ten sam, tak, tak, to ja, tak, tak, ten sam, to ja. Proszę nie wchodzić bez pukania. Bez pukania. Mimo wszystko, proszę państwa, krępująca sytuacja, kompromitacja, klapa i szok. Tylko nie dajmy się zwariować, zaszufladkować, zmanipulować, bo to wszystko, proszę państwa, świdrująca desperacja, kolaboracja, kanał i czas! Papie za gardło, grawitacja. La la la la, spadam, tra la la la, tak tak, to ja. Spadać, spadamy, spadam, spadam, tra la la la, tak tak, to ja. To on, ten sam, to ja. Łapie za gardło, grawitacja. Tak tak, to ja, to on, ten sam, to ja, to ja, to ja. Może się przydać koniugacja. Słabych nie sztuka zdominować, przeinformować, zaagitować, normy pro bono demolować, zainfekować, upozorować, a to wszystko, proszę państwa, szokująca deformacja, cywilizacja, zgaga i klaps, cywilizacja, zgaga i klaps. Proszę nie wchodzić bez pukania, nie szarpać, nie krzyczeć, nie budzić. Nie ma rymu, bezładność przypisana życiu, nokaut i salto do tyłu. Grawitacja, dezorientacja, ciężar istnienia, ciężar istnienia. I to, że czarny nie jest czarny, że białe nie jest białe, i musisz szukać słów do rymu. Nokaut i salto do tyłu. Nokaut i salto do tyłu. Grawitacja, dezorientacja, ciężar istnienia. Tak, tak, tak, tak, zadziwia mnie kolejny dzień. Tak, tak, to ja, ten sam już czas. Tak, tak, to ja, navigare necesses. Tak, to ja, ten sam już czas. Tak, tak, to ja, tak, tak, navigare necesses. Proszę nie wchodzić, proszę nie wchodzić, proszę nie wchodzić bez pukania. Ciężar istnienia, navigare necesse est. Nadzieja, nadzieja. Magazyn bardzo kulturalny. No właśnie, a tymczasem jeżeli to i u nas pojawią się fragmenty przynajmniej dzienników gwiazdowych, a na razie mamy na pokładzie tylko załogę Solaris. Chris, szepnęła. Jak jest z nami? Westchnąłem mimo woli. Nie mogę powiedzieć, że to był mój szczęśliwy dzień. Jak najlepiej. O co znów chodzi? Chciałabym z tobą porozmawiać. Proszę, słucham. Ale nie tak. A jak? Trochę dobrej woli, Chris. Zmusiłem się do uśmiechu. Na pewno był nędzny. Tak, kochanie, mów. A powiesz mi prawdę? Uniosłem brwi. Nie podobał mi się taki początek. Dlaczego miałbym kłamać? Możesz mieć powody. Poważne. Ale jeśli chcesz, żeby... No wiesz, to nie okłamuj mnie. Milczałem. Nie patrzałem jej w oczy, chociaż szukała mojego wzroku. Udałem, że tego nie widzę. Mówiłam ci już, że nie wiem, skąd tu się wzięłam. Ale może ty wiesz. Czekaj, jeszcze ja. Może nie wiesz, ale jeżeli wiesz, tylko nie możesz mi tego teraz powiedzieć, to może później, kiedyś? To nie będzie najgorsze. W każdym razie dasz mi szansę. Miałem wrażenie, że lodowaty prąd przebiega mi po całym ciele. Dziecko, co ty mówisz? Jaką szansę? Bełkotałem. Chris, kimkolwiek jestem, dzieckiem na pewno nie. To kimkolwiek jestem, tak mnie złapało za gardło, że mogłem tylko patrzeć na nią, głupkowato zaprzeczając głową, jakbym się bronił przed usłyszeniem wszystkiego. Harry stała przy oknie, odwrócona plecami. Granatowy, pusty ocean leżał pod nagim niebem. Harry, jeżeli myślisz, że... Harry, przecież wiesz, że cię kocham. Mnie? Jesteś taki dobry. Powiedziała. Kochasz mnie? Wolałabym, żebyś mnie bił. Harry, kochanie. Nie, nie. Już lepiej milcz. Patrzałem w granatową pustkę. Słońce chyliło się i wielki cień stacji miarowo poruszał się na falach. Harry stanęła tuż za mną. Nie, nie odwracaj się. Powiedziała, zniżając głos do szeptu. Nie jesteś niczemu winien, Chris. Ja wiem. Nie martw się. Wyciągnąłem ku niej rękę. Uciekła w głąb kabiny. Nie bój się. Nie będę robić scen. Jest 13 września, przed 15 czas na deser. Za niewiele ponad tydzień zakończy się to hybrydowe lato 2020. Kto jeszcze nie odwiedził pustoszejącego kurortu na S, ma szansę odwiedzić nowy park tamże, park Młodniak, można powiedzieć, młode drzewka. Zaprosił nas na wyprawę po tym nowym miejscu w kurorcie Wojciech Fułek. Zazwyczaj jest naszym przewodnikiem, ale w roli przewodnika tym razem wystąpił autor wystawy, tak, w parku wystawy, która pojawiła się miesiąc temu. Zwiedzanie odbywało się precyzyjnie 14 sierpnia i było pięknie. Magazyn bardzo kulturalny. To jest najnowszy park uzdrowiskowy w Sopocie, poświęcony pewnej bogini greckiej, której imienia nie zdradzimy, niech państwo sami rozszyfrują. Dzień dobry, czy może pan się przedstawić? Tak umówiliśmy się, że to pan zrobi sam, a stoi naprzeciwko jednej z pańskich prac. Bardzo ciekawe. Przestrzenna to jest forma, w dodatku powiedzmy ruchoma. Dzień dobry, nazywam się Bruno Neuhammer. I podejrzewam, że wypadałoby w dalszej kolejności powiedzieć, że jestem artystą. Przeważnie przedstawiam się jako ilustrator, rzeźbiarz, muralista. Będziemy to redefiniować pewnie jeszcze wiele razy. Każda nowa praca tworzy sposobność do tego, żeby się przyjrzeć właściwie, czym jest ta forma. Ale uważam, że jest to w ogóle forma użytkowa, więc... Użytkowa w tym sensie, że na przykład zasłania coś brzydkiego, ale nieużytkowa, czyli po prostu jest to sztuka jak każda inna. Coś, co służy społeczeństwu i ogólnie identyfikacji społecznej. To są jakieś funkcje w dalszym ciągu. Może nie wyrażają się te funkcje w jakiś oczywisty sposób, ale nawet na poziomie estetycznym uważam, że te prace realizują jakieś cele swoje, delikatne cele społeczne. Doskonale. Teraz wchodzimy już w przestrzeń parku. Ten park się tak zaczyna powoli, stopniowo. Wita nas latarnia morska, której funkcja jest jak gdyby chyba oczywista. Po prostu wskazuje nam drogę, zachęcając, żeby przybić tutaj do tego portu na ten odpoczynek na trawie. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu, bym nawet powiedział, elementów. Które są odpowiednikami tego, co pan zawarł w książce, przepięknie wydanej, w kolorze seledynowym okładka. Szukaliśmy koloru adekwatnego do koloru morza. Ta publikacja, co rodzaj raportu, czyli podsumowania roku minionego, tylko robiony niezwykle oryginalnie, autorsko, za każdym razem artysta jakiś kryje się za takim, wydawałoby się, suchym, mało atrakcyjnym raportem. Fragmenty, elementy owego wystroju raportu znajdują się również w wersji przestrzennej właśnie w tym parku. Raport był w sumie pretekstem do zwrócenia uwagi na zagadnienia związane z Morzem Bałtyckim. W szerszym oczywiście kontekście możemy mówić również i o oceanach, ponieważ są to też różne kwestie, które dotyczą po prostu tej skali światowej. Mówimy tutaj o zanieczyszczeniu środowiska, oczywiście w pierwszej kolejności, w drugiej różnorodności biologicznej, mówiąc takim surowym językiem. Historia jest otwarta na różne interpretacje i myślę, że każdy po prostu jest w stanie wyłapać coś dla siebie, mieć własne skojarzenia. Tak bym to określił, zwłaszcza, że dedykuję tę książkę przede wszystkim najmłodszemu pokoleniu. I to jest chyba dość ważne, bo książka jest bardzo bogato ilustrowana. Starałem się, żeby po prostu odpowiadała potrzebie dzisiejszych czytelników, czyli proporcje ilustracji do ilości tekstu są wyważone w ten sposób, by nie nużyć. Przechodzimy przez kubiki mieszczące w swoim wnętrzu coś, co właśnie psuje nam morze. Czyli to są po prostu pięknie wykonane śmietniki. Tak, wykorzystaliśmy śmieci w ekspozycji po prostu, żeby może nie pokazać ludziom, jak one wyglądają, bo to doskonale wszyscy wiemy, ale żeby na przykład sobie obejrzeć, jak one właśnie w ogóle wyglądają w otoczeniu chociażby zieleni, no i czy jest to moment, w którym możemy zadać pytanie, czy to wygląda dobrze chociażby. No, skupiamy się cały czas na kwestiach wizualnych. Tylko ja pytam, co mówią w radiu pracy artysty wizualnego. Stoimy przed masztem, na którym zasiadł kormoran, który motywowany siłą nogi jest w stanie machać skrzydełkami. Widzi pan, człowiek jednak jest przyzwyczajony do traktowania świata w sposób przedmiotowy, czy używając świata, bo ja od razu pomyślałam, że jeżeli to blisko morza i ma taki kształt, to pewnie jest to prysznic, pod którym można się, że tak powiem, opłukać po wyjściu. Rozwiązanie techniczne inspiruje w sumie do tego, żeby może przedstawić to w dalszej jakiejś konsekwencji jako dystrybutor płynu do dezynfekcji rąk na przykład. No na przykład stoimy przy prawdziwym śmieciu, który wypadł z prawdziwego śmietnika, bo te, które pan mi przed chwilą pokazywał, no to były... Uporządkowany śmietnik, ujarzmiony trochę, który trochę, powiedzmy, będzie sugerował, że próbujemy mieć tą sprawę pod kontrolą. Oczywiście problem jest bardzo szeroki. Tworząc narrację dla dzieci, trzeba wyważyć ten poziom. Nie chcemy straszyć w żaden sposób. I zniechęcać do działania, bo to może budzić opór. Skoro tak nie wolno, to ja tak zrobię. No, historia może się wydawać na pierwszy rzut oka dość mroczna, ale zależało mi na jakimś takim sytuacyjnym realizmie. Realizm sytuacyjny, a abstrakcja artystyczna. Formy. Tak. Czyli ograniczamy ten wątek, powiedzmy, nie fantazjujemy na temat rzeczywistości, tylko bawimy się formą w taki sposób, by to przedstawić w na tyle atrakcyjny sposób, by dotrzeć z tym przekazem do jak najszerszej grupy małych ludzi. Oczywiście też mam wrażenie, że ten przekaz trafi również do dorosłych, ale może też da możliwość jakiegoś dialogu. Przecież raczej nie tylko ja mam wspomnienia z dzieciństwa, że pierwsze lektury po prostu były przerabiane razem z dziadkiem, babcią, mamą, tatą. Ale pomyślałam, że niekiedy dorośli robią tyle szkód, czyli my robimy tyle szkód kosmosowi, przyrodzie, otoczeniu, środowisku, że może jedyna szansa, która jeszcze jest przed tym światem, tym środowiskiem, tym kosmosem, to jest przemówić do nich prostym językiem, do nas, prostym językiem, jak do dziecka. Wiadomo, to nie jest obraźliwe, tylko chodzi o to, żeby łatwiej trafiło. Może oni wtedy lub my wtedy lepiej zrozumiemy. Myślę, że kierowanie w ogóle w stronę dzieci z jakimkolwiek przekazem wyraża jakąś nadzieję na to, że mamy wpływ i nawet jakieś całkiem realne podejście do tego, w jaki sposób możemy przeprowadzać zmiany. Dość często mam wrażenie, że ludzie już ukształtowani po prostu zamykają się na pewien odbiór rzeczywistości, mają swój pogląd na daną sytuację. No ja myślę, że jest sens angażować się w każdym możliwym stopniu w kwestie związane z planetą. Proszę przypomnieć, jak pan ma na nazwisko, bo to jest dla mnie nowość. Moje nazwisko również jest nowe. Nazywam się Bruno Neuhammer. No dobrze, nie będziemy tłumaczyć na język polski, z języka, domyślam się, niemieckiego. I chciałam jeszcze pana zapytać o jedną rzecz, bo myślę, że więcej w ramach oprowadzania przez mikrofon dać z siebie nie możemy, ani pan, ani ja. Ale chciałam pana zapytać, w jakim momencie pan poczuł, że chciałby się zająć sztuką, która, najgorsze słowa przychodzi mi teraz do głowy, angażuje się, która próbuje przekazać jakieś ważne treści społeczne. Tu powiem tak, że niektórzy ludzie swoje zaangażowanie w różne kwestie wyrażają poprzez drobne gesty, niekiedy nawet nie robienia czegoś. Mhm. I to pozwala im z jakimś spokojem wewnętrznym funkcjonować z tą rzeczywistością. Mhm. Ja po prostu robię, co mogę, żeby się czuć dobrze w świecie, w którym funkcjonuję. Robię, co mogę, żeby trochę go ulepszyć. Gdzie pan tam jest, płyn? Jest, tak. To wygląda jak obiekt sztuki nowoczesnej. Tak. Mogłoby się pojawić w innym kontekście i bardzo mi się podoba ta interwencja. Patrzymy teraz na koło sternicze, do którego jest przyczepiony pojemnik z płynem do dezynfekcji. Tak, ja myślę, że tutaj akurat on jest najmniej potrzebny. Nie skończył pan zdania dotyczącego właśnie owego momentu, w którym pan taką, a nie inną drogę myślową obrał, bo artystyczną, no to już wiem. Trudno mi jakąś konsekwencję zachować w działaniu. Czasami mam wrażenie, że decyduję raczej w taki sposób impulsywny. Spontaniczny. Spontaniczny. Nie zarejestrowałem momentu, w którym nagle się przestawiłem. Troszkę pana pomęczyłam, ale uznałam, że żeby nie było tak przyjemnie, żeby chodzimy, że park, że przecudowna pogoda, że morze gdzieś tam szumi, że czeka nas fantastyczna ryba, bo Wojtek Fułek nas zaprosił. Więc pomyślałam, że trzeba troszkę nam utrudnić życie. I dlatego zadałam trudniejsze pytanie, za co przepraszam. Bardzo dziękuję. Jak długo tę ekspozycję można będzie oglądać? Kwestia jest otwarta. Chciałbym, żeby ona tutaj była jak najdłużej dostępna dla wszystkich. Bruno Neuhammer. Magazyn bardzo kulturalny. Ciesząc się, że jeszcze przed końcem września może zobaczymy morze, życzymy zdrowia. Barbara Marcinik, Ewa Redel i Wojciech Dorosz. Wojtek kąpał się w cieplejszym morzu, ale co tam? Jesteśmy krainą z dostępem do chłodnego morza. To określenie Pawła Hille, z którym też zamierzamy się niebawem spotkać. Mając ów dostęp do morza, o czym wszyscy doskonale wiedzą, więc nie trzeba przekonywać, rozstajemy się. A, zapomniałabym, zaproszę państwa jeszcze po 20:00 dzisiaj na pierwszą w nowym sezonie premierę na scenie teatralnej Trójki, którą poprzedzi rozmowa z jej twórcami i opowiemy o naszej prawdziwej wakacyjnej przygodzie na Mazurach. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Babcia!